بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لعوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين سورة انبياء کے نفر شرف دعا او صورت شپاک اسے او شپاک باب او اول ایسا کے پنزل سیاتنو پاغی پنزل سیاتنو کے تخویفات بیان شو پیس بات دا مقاصد و ارباو باندے پیس بات دا مقاصد و دا دے زینہ دویم باب دویم ایسا یوکم درشم آیاتا پوری بوجی او پدې کې اثبات توحید بلا دله تلقلیا او نقلی او زواجر پدې سکه زیاد زواجر دي مشرک تا په شرک داغه باندې او دعوت توحید د صورت مقصد او اکرام الانبیاء بعد الابتلاء نفذ شرف دعا چې انبیاء او چغه والي وي او داغه عزتمندی ذکر کوي پس د تکالیف ہونا وما خلقنا السما والارض شپغم شپار سمات دی ندی پیدا کړی موږ اسماون نوز مکه اواز او ما بین دی دوالو کی لای بنا بس اسمانونو او زمکه ما الله و عباس ندی پیدا کړی لو اردنا ان نتخذ لوان الله و کزما اراده و دنیول نائب لتخذنا و ملتنا ما بنیولیو دلرا ما بنیولیو دی نائب لرا پوچت مخلوق کی طرف مخلوق نا کما نیولی لو اردنا کزما اراده ویدنیولو لو اند نائب لو اند بی بی لو اند شوق دیر مانے کئی علماء لو اند نائب غریب القرآن کې ابن قتیبہ ترجمه کوي لاون ولدن او لهوا حمیار حمیر جبکه ولد تم وي یا خذ تم وي کني اراده وې زم ما دنيو لاون د نائب لاون د بیبي لاون د شوق لتخذنا هو ما بنیولیو اغللا ملتنا دا طرفا خپلنا پوچت مخلوق کے اول زخو نیسمنا او کچر دما زان لنائب نیولی لما با پاوچت مخلوق کے زان تا نیولی ری لیکن یو سڑے اول خزا کئی نا وی خزا نمیلاوی گی او کو کوم نا بیا با خاندان و خزا کی کوم کوشی اول کوم نا از زان نخلا سومن کو کوم بیا با خزا کی کوم الله وی د سن زمانه عیب شتنه او ک نائب زما ځان لمانی ولې نو بیا به ما پاو چت مخلوق کې نه ولې چت مخلوق شتنه بغیر زمانه نو ان کنا فاعلین کې شرته مونږه کوم ګر دې کار آداب د الله الله نیازه وړي د الله نائب باندې الکه الله وی ځان لنی سمنا بل نغذفو بلاق بلکه رالیگو منگا راغردو منگا حق پا باطل باندی نقذفو بالحق نسلط القرآن علی الباطل حق قرآن مسلط کو منگا قرآن پا باطل باندی غالبو منگا قرآن پا باطل باندی چه کم جے کی باطل ہوئے قرآن اغزے کی بیان شی نو قرآن دلیل سکما ازور اور کما غالب کم په باطل باندې یا نقذف بالحق را ورزو مونږه وای په باطل باندې او حق په معنا د وای حق په معنا د قران حق په معنا د توحید ډیرو مانو سره جی زاد المسیر په دې مقام کې د حق معنا کړي په قران سره او نور زینو کې د حق ترجمه کوي په توحید سره وان اکثرکم للحق کارهون ازیاد تاسو نه د قران د پاره بدګنګي نور کتابونه وا بد نه غنی نور مسلې بیان وا بد نه غنی او چې دا الله دی کتاب بیان دی وکړو توحید مسله نو هغه پته غنی او بشک از تاسو نه للحق کارو د توحید لپاره بدګنګي بلکې مسلط کو منګا قران په باطل باندې فیدمه نو مات کی دا حق دی باطل لرا دمغا پاربه کې دی ته وي چې چاله په سر باندې گزار ورکې زره زره شي او دماغ سره وږي چې کم ځای کې باطل وي او حق دی هغه ځای کې ښکارا کوم نو د قران په دلایل سره هغه باطل زره زره شي ختم شي فیدمو نو مات کی دا حق دی باطل لرا دمغا پمانه د هلاکولو سره پمانه د ماتولو سره یک شروع فیدمو لمات کی دا حق دی باطل لرا هلاک کی دا حق دی باطل لرا ایزا هوا زائقون ناگان دا باطل ختمی دن گئی آغا باطل ختم شی سواخت پاری ختم شی بینور شی ولکم الویلو مما تصفون او ستاوز پارا حلاکت دی دا سنا افسوس دی چه تاسو بیان ہوئی و تاسو بیام باطل بیان ہوئی نو افسوس تاسو لپکار نو ولو من فی السماوات والارض دلیل عقلی بیا خاد اللہ لرہ اختیار دا اثر چه پاسمانو کی و بنکو کی اللہ لرہ تابدار دی برا اخکتا و من عند و سوچ دا اللہ سر دی برا اخکتا لا استکبرون عن عبادتی دی زان غرد نگنی دا بلنی دا اللہ نا زان غرد نگنی دا عبادت دا اللہ نا ولا یستعسرون او نه د استړیږي د الله په عبادت باندې استړیږي نه جو سبحون الليل والنهار پاک بیانې دې د شپې او د ورځې الله لاله لا یفترون نه سستی نه کوي د الله په دین کې امت تخذو الهات من الارض بیا زجر مشرک تا آیاون ول دې نور خدایان به د ادزم کې نه د نور اونیول امت تخزو آلیحاتن من الارض آیا اونیول دی نور مدرگاران دزمن کنا هم چا مدرگاران یون شرون یو ماندا فدیا که دین اولی دی نشرف ماندا پورتکولو سرا چه دا مدرگاران با یون شرون پورتکی ردی حاجتونا فدی مقصد دین اولی دی چه مانی اولی لمن سارا ما با مصیبت نخلاصې نو دا مدګاران به یون شرون پورته کې حاجتونه دا غي نه حاجات پروتوکول والا څوک دی الله مشکل کارونو والا آسانون بیا الله یا هم یون شرون ها را پورته کې د قبرونو نه هم دا مدګاران یون شرون را پورته کې د قبرونو نه اغه مدرګاران فلزان نشي پروتوکول د قبر نه نو تا ما بسره پروتګي پوښښ کنه دو ترې مې وکړې امت تغزو الیاتن من الارض آیا اونی ول د مدرګارانو د مشرکینو نور مدرګاران د مکه نه هم چا مدرګاران ويون شرون پروتګي د حاجتنا حاجات پروتوکول والا الله د مخلوق نه یا هم دا مدرگاران مجون جنون پورتکی دهی ده قبرون بیا زجر مشرک تا لو کان فی ما آلیحاتن اللہ کچرتوی پاسمان اوز مکہ کی نور خدایان اللہ اللہ بید اللہ نا کد اللہ سرا پاسمان اوز مکہ کی نور مدرگاران وی نو لفصدتا نفاسد شیب و نظام دخکتا و دپورتا خدا اللہ سرنور مدرگارانا نشتا کوئی نفساد برا غلیو لو کان فیهما آلیحتن لفسدتا کچرتوی پاسمان اوزمکا کی نور خدایان دا اللہ سرا لفسدتا نصب شیب نظام با برباد شیب دبرا و دخکتا دازه بعضی مفسرینو ډیر ګران کړي او شیخ القرآن نور الله مرقده او د نحوه په اصطلاح کې ډیر هغه آسان کړي ګوره څوک ها یو بیانې څوک بل څه بیانې چې دا کومه استثناء ده څنګه لندا نفذ الہ باطل کوي او اثبات د حق الہ کوي نفذ الہ کوي هغه مدرګار چې هغه باطل لې نشتا نشتا نشتا کشتا نسوخ شتا یو الله نفی کئی دا غمدرگارانو او اثبات کئی دی یو اللہ دا دی مثال لازه دی ویلکا ستان بغیر پدکول کئی بل سوک نشتا کشتا نتی پدکول کئی نور سوک نشتا ولی نشتا کوئی خویات کئی بیوی کنا او کده کور که سوکشتا نو صرف تیف نو نفی اوکلا دو نور و بندگانو پده کور که او اثبات اوکلا پده کور که صرف ستا دی کور که نور سوکنشتا با زین پده جماعت پده مدرسه که بل سوکنشتا بغیر دا افیسه تیب دیکن چوٹی راشی اختر راشی ایس سوک نی بغیر دا افیسه من که ده خواه نو نفی د نورو طالبانو وګړه او اثبات تدو لکه دو طالبان تلی درس تا علم حاصله مهنت حاصله نو چاره واپس سوال کور دا دوال رونه دي یو نن بل تپوس کوي سره یاد کړه افتا کې رس کې دا بل نن تپوس کوي نو بل جوابونه ورکی دا بلوی دو خنو پوی نو دا پلا دی بچی تا ہوئی چی بچی بغیر ستانا بلچا سبق ندے یاد کرے آج اچھا یاد کرے بغیر ستانا بلچا سبق ندے یاد کرے یاد کرے خمان تا بیوسوی لے وی کرے کہ سبق یاد کرے دو ستانا خو صرف تا یاد کرے نو نفی د سبق د یادولو د نورو نه نفی کوي اچھا نه یاد کړی ځکه یاد کړی نه دی او که یاد کړی نو تا یاد کړی دا نه هغه څه او سبق ته ویلې خو هغه یو ورو یاد کړی دی او هغه بل نه دی یاد کړی نو یک سبق یاد کړی خو تا یاد کړی نورو ورو یاد کړی دی یعنی دا نو د سنارو تلی نه دی ولې تلی نو تلی هو اوجه نو دلته کې مسله دا ده نفی د اثبات نفی کوي د دسا نفی کوي دا نورو طالبانو دې بل زوی د نورو او اثبات کوي د یو تن د بچی شکایت نفی د نورو کسانو کوي په دې کول کې نشته لري کشته لري نو صرف تای نفی د الها او باطلو کوي نفی د نورو مدرکارانو کوي په عالم کې او اثبات د چاره یو الله دا معنا لو کان فیما آلیاتن کچر توی پاسمان از مکر کی نور خدایان سرچ مخلوق وی الا اللہ الا پا ماند غیر او سرا غیر دا لانا کچر توی پاسمان از مکر کی نور خدایان الا اللہ بغیر دا لانا دا لانا بغیر نور مدرگاران پاسمان از مکر کی وی نو لفصدتا نسبشه قرآن شیب و نظام دا براو دخ کتا خدا اللہ صدر نور مدرگاران نشتا نفذ سنکی عدم نکی سن موجود ندی قوی نس فساد بر آغلیو لیکن صورت یونس کم دا مضمون تیر شیو یونس کی قلت نبیون اللہ بمالا یعلم فی السماواتی ولا فی الارض آیا خبر او یا اللہ لرا پاس چا اللہ پی نکوی برا آسمانو کی او اللہ پی نکوی گتا پزمکو کی ولی پی اللہ پوئے نہ دے اللہ پی نکوی گی ولی دا سی او سیز بھی چا اللہ پی پوئے نہ دے نک نور مددگاران وید اللہ سرا اللہ با پی پوئے وے نو چا اللہ پی پوئے نہ دے زکا پوئے نہ دے چا مددگاران نشتا لکه یو کس ماته وی چې یا راستا په دې لاس کې قلم دی او ټول قلم زویم اول زما لاس کې قلم ثابت کنه به ټول سپینوایا لاس کې د سن قلم نشدانو ټول سپین نه کم نه راایه علاوی د سن مدرګاران نشته نو پویا په ځکنه پویا خو په علاوی چې مدرګار خو وی کنه پوه شو کنه قلم به تور او سپین علاوی چې دا قلم ما سره موجود وي نو بیا وتاوی دا تور دی سپین نه سن ما سره قلم نشته نو بیا تور او سپین نه کوم دی نه راځي پوه شو کنه پوه شو بعد خلک هلکه د تاسو دا سما موتا ثابت کړي تاسو دعا پس د سنتو نا دل پیش کئی حیات الانبیاء دل پیش کئی زمانگ دا بازی ملگری ساده گا او اگر خر دے خواهی دے نپوئی اگر پل مخالف خواهی دے زمان ساده گا دا ہوتا نوی چه بایی زخ نفکو شتن سش ثابت کن حیات الانبیاء دا انبیاء جون پا قبرونو که دو دنیا گوندی جون دو سن نظر منم نا شتا نا ثابت ده سنگه که توی شتا ثابت ده زد سنت و لقص پا جمع دعا اجتماعی دعا منم نا شتا نا نفی ده ثابت ده سنگه که توی شتا ثابت ده نفی ده پار دلیل نی دلیل ده چاره باره اللہ و شتا نا مدرگار پوه پیزه کنه کوي نو زبا په پوهوي مونږ وایو ته جنازې نه پس دعا نشته نو دلیل زکه نشته ته وشتا دلیل پېښه هاتو برهان کو د سنتو نه پس په جمع دعا نشته دلیل نشته نشته زم نشته خو نشته کنه ته وشتا په لاس کې قلم شته هڅه ته وشتا نه ماته اوهایا ته څنګه زم نشته خو نشته پوشه پوشه نو کتاو دو سو کوئی لکه دلیل پیشکاوا دلیل بتخه کدخه حالان کی وا دلیل دا پارا دا مصبت وی دازده که دلیل دا منفی دا پارا نوی دلیل دا چار پاری چیو شه ثابتی ای دا جماعت تی روزه که پکی موسکی گی جو جماعت نوی دیزه که موسکی دا نیبار دیزه که موسکی گی گرده گیری دا یو سره وی دا جماعت عزت موس کوم زته ثابت کا سن د موس زه پاکستان مو په څنګه کې نو دا اره حضرت تاسو د هی پیش کوي واخره دلیل به ته پیش کوي کزه پیش کوم زه خو هم شتنه د ژوند د پیغمبرانو په قبر کې د دنیا غوندي ژوند نشتا نو چې دا غي د ژوند د دنیا نه ده خو دلیل نشتا نشتا ته وشتا اوخا څنګه ژوند دی اوخا څنګه ژوند دی څنګه خوراک دی څنګه سکاک دی څنګه حرکت کې پیش کا مونږ وایو چمبلی ناوري نافیک اوري پیش کا څنګه اوري په کوم ځای اوري پاته وای نو هم ناوري نشته کنه په خبره پوښه کنه تاسو سادهګان مو جوړیږي الکه دلیل پیش کا په نافذ سیمان موتا نه چې ته نه فیا دل بدل کوم نه پیش کوم زه خو نه کوم ته یې سباس ته به ملي اوري په قبرونو کې زه هم ناوري چې ناوري خو ناوري دلیل نشته کنه بس ناوري ته اوري دلیل پیش کا ته ثابته زه نه کوم دلیل د چا لپاره ما په دې پټ کې الوغان لا پټېشته الوغان شته یا د سنده ما پټې نشته الود کم نه راځي سنده مې پټې نشته الود کم نه راځي ته وشته ما تا اول پټې ثابت کا بیا به کی الود زو پوهه که پوه نه شوي داس دکې ها دلیل پېښه خراب دل به ته پېښه کړه پېښه ته ثابتې ازي نه فقوما په خبره پوه شو کنه لو کان فی ما الیاتن ها باجی کبالیان عالم دی اغه ځان ته شهرت د پاره کبالی عالم دی چې ځان مشهور کما څنګه پیسې والما سمجه کې خوراک وکما ها خو زمنګ عادت اغه د کنزلو نه دی د کبالیانو عادت د کنزلو دی د ناکار همیشه بدملا باطل پرستو همیشه اغه د انبیاو د پرستو خلاف کې ولالي او بده بده خبرې کوي بوشي قران کې الله منع کړي لا تسب الذين تاسو به کنزل لګوي کبالي اوسه کنزل کوي بیا کبالي وره لو کان فی ما الہۃ الا الله لفسدتا کچر تاوی پاسمان او زمکه کې نور خدایان بغیر د الله نه نو لفسدتا نظام به برباد شي او کتا او پورتا کوي او چشتن نو نظام فساد نشه په خبره پوهی کوي تاسو وا لو کان فیه ما الہۃ لفسدتا که پاسمان او زمکه کې نور خدایان وې د الله سره نو نظام خلور نشتا نو نظام خراب نشو نظام چلون کی سو گئے اللہ فسبحان اللہ انو پاک دے اللہ چه رب دار شدے عمائی سبون دا سنا چدے بیانے لا یسألو عمائی فعلو وهم یسألون تپوس نشکو لے دا اللہ نا دا آغاز یفعلو چه اللہ کم کار کئے اے چا اللہ سکئی نو ما اتا دا اللہ نا تپوس نشکو لے نور مخلوق دا اللہ نا تپوس نشی کولے چو ولی باران نکے ولی ٹولو مرشن کے ولی داد ملکا ولی داد رد بچے ورکا تپوس کولے شموتا نا لا یسألو اما یفعلو تپوس نشی کولے دا اللہ نا دا سا یفعلو چکی اللہ زکا غم مالک دار سجدے وهم یسألون او دے خلقو نا با تپوس کولے شی چدا کار دے ولی کرے ما اوستانه به تپوس کیږي ځکه موږ مالکان نیو حقیقي مالک زموږ سوق دی الله ابا زموږ نه تپوس کیدا کار دی ولې کړي بیا ځاجه امین تا غزو من دوني الیاتن آیاون یو دي مشرکینو بدلانو غایان نوري نیولی نو هاتو اے نوري نیولی دي نور شرکیات او بدعات کوی نو هاتو برهان کوم واذا اولې برهان دلیل تاسو په دې خپل مدګارانو اوس کتا ته وی چې ته ول دلیل هادا یو الله باندې دل استادای زما دلیل دا ده هازا ذکر ممعیا و ذکر من قبلی دا قران کریم وازه دا چا چې ما سر دی دی امت پاروازه و ذکر من قبلی او پندو بیان دے دا چاچ مکر دی زمانو قرآن بیان دے زمان او بیان دے دا پوخانو یعنی اغیر هم دا سی بیان کرے ہو زمان پوخا هم اغیر دا سی بیان کرے ہو سنگ چه قرآن او بیان زکوما لیکن مکر دلیو تیر شیو موسیٰ علیہ السلام هم دا سی کرے ہو بیان کرے ہو اقاب کی تیر شیو بل اکثر هم لا يعلمون الحق بلکی زیادر خلقنا نفوئی الحق پس نفوئی انتا حق مانا ہو سکا زاد المسیر پتے دے کہ دا حق مانا کرے لا يعلمون القرآن نفوئی پو قرآن باندے یا لا يعلمون الحق بالتوحید نفوئی پو توحید پو مسئلے بانے دا ځکه دا مسائل شرکیات بیانې چې توحید په مسله غریب پوه نه دي په قران پوه نه دي والله يعلمون الحق نفوي زیاد دي خلقونه نفوي په مسله د توحید باندې اشتیا خبره ټولې مسلې بیانې خو توحید مسله چې نفوي نه لري څنګه بیان کوم یا نفوي زیاد دي خلقونه په قران باندې اسبا معنا کوي او په مقصد د قران پوه نه دی ها په حکمت پوه نه دی په امور زوند دی راس کوونکی و ما ارسلنا من قبلک من رسول دلیل نقلی اجماع من الانبیاء دې لګلې موږ سانه په خایو پیغمبر الا نوح الیه مگر ما به حکم کاو دی پیغمبر ته په دې خبره انه یقینا شان دا دی لا اله الا انا نشتره بل حاجت پورا کولو والا بغیر زمانا فعبدونی نظم عبادتو گئی فعبدونی زمان یو والی اومنیم وقالو اتخذ الرحمن ولدن وائی مشرکین ولی میرا بان بادشاہ نائبا سبحانو پاک دی اللہ دا نائبانونا بل عباد مکرمون بلکی بندگان دا لا عزت منکلی جیوی دا اللہ با عبادت لا یسبقونو بالقولی نمکی کی دی دا اللہ نا بالقول پو حکم پوینا وهم بی امری عملون او دی پو حکم دا اللہ کار کئی وهم بی امری عملون یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم وی الله پا سبانه چې د مخکې د مخلوق د پیدایش نه دی او هغه شروع د مخلوق د پیدایش نه دی ولا یشفعون الا لمن قضا او خلاصون نشو کولی دی شفاعت نشو کولی دی الا لمن قضا مگر د پاره دا چا چې الله ته خوشاله وي یعنی ملکی به شفاعت کې په آخرت کې خود چا شفاعت وکړي د دې ګری ګری دی ذات المسیح مرتب سید مراغي له اهل توحید موایدینو به شفاعت کوي لا یشفعون الا لمن ارتضى دې شفاعت نشو کولې اخلاص او نشو کولې الا لمن ارتضى مگر دا پاره دا چا چې الله ته خوشاله چې موحدان دي او هم من خشیتی مشفقون او دې دې یرید الله نه یریدون کې دا عذاب نور الله نه ومن یقل من منی اله من دونه اعزو جوای د دینا چې بشک از مدرکانم به د الله نه فذالک نجزیه نو دا کا سزا ورغو مندل را جانم پتللو جهنم کچاوی زمدر گار ما زحاجت پورا کولو آلائی ما مال رازی کرچا سا تکلیف بی علاوی دا کس بز دنکم جانم دا کزالکا نزی ظالمین دارنگی سزاور کو من ظالمانو تا دیبان دویم باب دویم ایسے ختم شوا پدر دویم باب کی مسئلت توحید او زواجر مشرک تا بیان شو پا شرک داغو